بسم الله الرحمن الرحيم باب كراهة الإمارة بغير ضرورة باب دې په بیان د دې کې چې مکروه د امارت او مشری بغیر د ضرورت شرعیانه وبه قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي شعيب بن الليث قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن بكر بن عمرو عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن ابن حجيرة الأكبر عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت ذي فرمائي ما ولي يا رسول الله إذا الله رسول ألا تستعملني ألا تستعملني آيات ما نعامل نجوڑي مام چرت د سخشی مشرکا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل قال فضرب بيديه على منقبي وی والو پلاس پل سرا راوای چول لاس مبارخ پل زما اوګی تا ثم قال بيو فرمال يا أبا ذر ابو ذر إنك ضعيف بشكت كمزور وإنها بشكت إمارة أمانة أمانة وإنها بشكت يوم القيامة پرزد قيامت خزي وندامة شرمندگی بی و ندامت نوخ پیمان تیاب بی دا حدیث اصل دے او بنیاد دے پزان ساتلو کی دا مشورونا دا حکومت دا زموارونا خاص کر هغه چا د پاره چې هغه کې کمزوري وي د قیام نه په وظایف د دغه ولایت او دا شرمندگی او خپېمانتیا په حق د هغه چا کې د چې د مشرۍ اهل نه یا اهلو خود عدل نکو اب انصافیو کنو الله به پرز د قیامت رسوا او شرمندگی او د دنه چې سشیوی په دې بخ پیمان شي خو پیمان ثیاب بیا پکار را نشي او کوم خلق اهل د ولایت او د مشری دی او د عدل او انصاف کوي نید پار فضل عظیم دی احادیث صحیح هر اغری لکه دی باب کی نرست باب کی را روان دی او هغه یو حدیث در لثیر دی چې وکسان بد عرش الهی د سوری دلان دی وی پرز د قیامت یوم لا ذل الا ذله هغه کی یو امام عادل له الا من اخذها مگر آغا سوک چرا وای غست دا مشری پا حق د دی سرا و عدل لذی و دائکو آغا علیه فی آچی و پا دبان پا دی کی و بهی قال حدثنا زهیر بن حرب و اسحاق بن ابراهیم کلاهما کلاهمان المقری قال زهیر حدثنا عبداللہ ابن عزید قال حدثنا سید بن ابی ایوبا عن عبداللہ ابن ابی جعفر القرشی عن سالم ابن ابی سالم الجیشانی عن ابیه عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا ابا ذر ابو ذر انی اراک دعیفا زوینم تا کمزورے وإني أحب وزخخ ملك تعالى رما أحب لنفسي أغش زعن لإخوخوم لا تأمرن على اثنين مشر مجوڑیگا پدوو ولا تولین مال یتیم او دی یتیم د مال متولی مجوڑیگا دی یتیم د مال متولی مجوڑیگا باب فضیلت الامیر العادل باب دی په بیان د فضیلت د امیر عادل کی و عقوبت الجائر او د سزا د ظالم کی والحس علی الرفق او تیزی ور کول په نرمی کول سره بر رعیت د رعیت سره د الله او د رسول حکم دی چې یو حاکم او بادشاہ د یو عهدی خاون بد رعیت سره نرمی کوي و نهی او من راغلی ان ادخال المشقت علیهم د وردن نکولو د سخت او د تکلیف نه پدوی بانی و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان بن عيينان عن امرن يعني ابن دينار عن امر بن اوس عن عبد الله بن عمر رضي الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال ابن نمير وابو بكر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم دا خبر رسوی نبی علیہ السلام تو پادی د زرهر کی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ان المقسطین بشک انصاف کون کی چی فی سلوک انصاف کئو انصاف دی تو اجد اللہ و دو رسول دو حکم مطابق فی سلوکی اغه انصاف کون کی عند الله پنځ الله لا منا بر من نور فممبرن د نور وی عن یمین الرحمن عز وجل خی طرف د رحمان عز وجل تا وکل تا ایده یمین او دوار لا سند الله خی دی کمالی کو بشانی الذين دا مقسطين خلق دے يعدلون في حكمهم چې دای په خپل فیصلو کې انصاف کوي دای په خپل فیصلو کې انصاف کوي واهليهم او په خپل اهلو عيال کې وما ولو وما ولو او هغه چې دای داغه مشران جوړ دي پاغه کې دای انصاف کوي نو دای بد نور په منبرونو وي و به قال حدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني حرملته عن عبد الرحمن بن شماسه قال اتيت عائشه رضي الله تعالى عنها اسالها عن شيء زم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تراغ لامات دس شي بارک تپوس کولو فقالت نبي ولي بمن انت تسو كي فقلت رجل من اهل مصر زي او سلام د مصر والو فقالت كيف كان صاحبكم لكم سرنګ دي صاحب تاسو تاسو د پارا فی غزاتکم هادی پا غزاستا سوکی چی دادا اے پا دی امیر کی مو پا دی غزا کی مو امیر سنگاو او دا دی غزا پتم نلگی او دا امیر پتم شارحین وی نلگی چی دا سوکو قال اغوی ما نقمنا منه شئ ان منگا بد نگنو ددن سشئ ان کانا لیموتو للرجل من البعیر وی بیشک شان داده چې مړکی گی دی او سړی زمونږ نوخ فیوتوی هل بعیر نو دے ور تا اوخ ور کئی والعبدو او داغ مرئے مڑکی گی فیوتی هل عبدا نو دے ور تا مرئے ور کئی ویحتاجو الان نفقا و کسوک نفقی و خرچی تا محتاج چی فیوتی هی النفقا نو دے ور نفقا ور کئی فقالت ام المومنین رضی اللہ عنہ ورثے ما انہو لا یمنعونی وی خبردار شان داده نمن کئی مال رہا غفال فی محمد ابن ابی بکر اخی نمن کئی مال رہا چکڑے دے دو پبارد محمد ابن ابی بکر چرور زمانے اے دی امیر دو محمد ابن ابی بکر سرا چدائشی بی بی رو رو سبدی کنی وعد آغی تفصیلم روایت کی نشتا ان اخبرا کا اے نمن کئی مال راغ چی در ما درور سربت کنی ان اخبرا کدا چی خبر در درکم داغ سبارا کی چی ماوری دری دی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا یقول فی بیتی هادا چی فرمائی لی پدی کور زما کی چی دانے وی زما رور سر خوی بت کنی خوبیام زدر نا خبر پھٹوم نا دا اللہ حبیبی اللہم مولی من امر امتی شیئن اللہ چی سوک مشر شو دا کار او دا حکومت دا امت زمان دسشی فشقا لیهم او دیسر سختی کئی فشقو غلین تم ورسر سختیو کا تم ورسر دا سختی معاملو کا وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا وَسُوقَ جَمْشُر شُود کار دو مز زمانه د سجنا فرفق بهم فرفق بهم نو نرمی کوي د دوی سرا نو تم نرمیو کدا غسرا وګوره یو نیک امیر دې د رعیت سره خې غړي کوي ظلم زیات نه کوي نو د الله پیغمبر ورته دعا د خیر فرمایلی او سوق چې رعیت تنگي نو اغله دا سی خیری کنی دی و بیهی قال حدثنی محمد ابن حاتم قال حدثنا ابن مهدین قال حدثنا جریر ابن حازم عن حرملت المصری عن عبد الرحمن ابن شماس عن عائشت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمثلیه و بیهی قال حدثنا قتیبت ابن سید قال حدثنا اللیسو قال حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا ليس النافع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال الله حبيب فرمایلی الا كلكم راع خبردار هر یو پتا شو کسنا سم شرده وكلكم مسؤول عن رعيتي هر چا نه خپل رعیت تپوس بکی فالامیر الذی علی الناس راع امیر هغه چې په خلکو مقرر دی د راعی نه او هو مسئول الرعیه د رعیت ته پوښبکی والرجل راع علی اهل بیته یو سره مشر د پخپل کوروالو بچو باندې او دنه په تپوس کې د دوی بارکه والمرأة راعیه علی بیت بعلها او ولدی یو خزم مشر د پکور د خاوند او پاولاد دا وهي مسولتن انو مدین د دې کور او د بال بچ د لونو زامن تپوش وکي ول عبد راع فلا مال سیدی مریو غلام مشر د په مال د مالک وهو مسولن او د رب د دې بارک تپوش کی ویس بدر ل یو ذکر کوم فکلکم راع وَكُلُّكُمْ مَسُولُونَ الرَّعِيَّةِ تاسو کې هر یو مشر دی او د ټولو نه وته پوس کې دیشي په بار د رعیت د کی هر سړی سنا سم مشر دی او د نه بدد تپوس کې دیشي د د تپوس بدن کې دی شي. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي حاوي قال حدثنا ابن المسنى قال حدثنا خالد بن الحارث حاوه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى يعني القطوان كلهم من عبيد الله حاوه قال حدثني ابو الربيع وابو كامل قال خط حدثنا حماد بن زيد حاوي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل جميعا ايوبا حاوه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال ابن زهاك يعني ابن عثمان حاوبی قرات دسنا عرون بن سید الائلی قرات دسنا ابن وابن قرات دسنی اسامة کلو هاولائن نافین ابن عمر عن ابن عمر مثل حدیث لیسن نافع قال ابو اسحاق و بی قرات دسنا حسن بن بشر قرات دسنا عبداللہ ابن نمیر عن عبید اللہ نافین ابن عمر رضی اللہ عنہ بهذا مثل حدیث لیسن نافع وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة بن حجر كلهم من اسماعيل بن جعفر عبد الله بن دينار ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني هرملة بن يحيى قال ابن وهب قال ابن يونس عن ابن شهاب سالم بن عبد الله عن نبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما اريد ريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نجي فرمائلي بما حديث نافع ابن عمر رضي الله عنهما وزاد في حديث الزهري قال وحسبت انه قد قال الرجل راع في مال ابيه یو سړی راعی دی په مال د پلار کې او مسول رعیتی او د نه داغې ته پوش بکی. وبه قال حدثني احمد بن عبد الرحمن بن وهب بن قرابني عمي عبد الله بن وهب بن قرابني رجل سماه وعمر بن الحارث بن بكير بن بسر بن سعيد حدثون عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى پدغ معنا سرا. وبه قال حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا ابو الاشهب عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد تپوس لراغله عبيد الله بن زياد ماقر بن يسار المزني رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه بماريا کی چا په کې وفات شوه فقال ماقل رضي الله تعالى عنه ماقل رضي الله عنه د تويريوني محدثو کا حديثا زه حدیث بیانوم تا ته او حدیث چې هغه ما د جناب نبی کریم علیه السلام نوریدنې ما د الله د حبیب نوریدنې دی لو علمت ان لی حیاتن کمال پته چې زما نور ژوندم باقی نه ما حدثتو کا نو ما بتا تدا حدیث نو بیان کړي ادله پته و چې عبد الله ابن زیاد غنت ظالم بادشاہ گورنر تا وعس فائدہ نو ور کوي خو حضرت ماقل رضی الله عنه یرید د پټولو د حدیث نا او د وی د دی رسول اولادی اده په ژوند کې یری دود د د نیو او د ظلم نه چې مرګ راغې د دویو ساسیم څخه کولې نشي سم مړ کېګوا او سم وفات کېګو وی ما اوریدلی دي د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم نما من عبد النشه او بندا یسترعیه الله رعیته چې طلب د رعیتو کې الله دا غناس رعیت دې مشر جوړ کو دې گورنر کو دې وزیر کو دې بادشاہ کو يموت او دا گورنر او مشر مړکی او مې يموت په کرم مرشي مړکی او غاش لرعیته او د ټګی کړي د رعیت سره دوکې کړي خیر خواهی ند لټولی ټول مری دوکو کې تیر کړي الا حرم الله عليه الجنه مگر الله پاک جنت حرام کړي دي وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا يزيد بن زرع عن يونس عن الحسن قال دخل ابن زياد عبيد الله ابن زياد وردن شو په معقل ابن يسار رضي الله عنه وجهه نبي بهارو فمثل الحديث دا بالاشهس وزاد او د الفاظ يم سوا کړي قال الا كنت حدثني هذا قبل اليوم تاوری دا حدیث نبیان علمات دا دی رزی نمخ کی قال ما حدستو کا او لما کلی و حدیس کا زنوم چی دا ما تالا بیان کنے وی و بیهی قال حدسنا ابو غسان المسمعیو ابو غسان المسمعیو وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المسنى قال إسحاق وأخبرنا وقال الآخران حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قتادة عن أبي الملي أن عبيد الله بن زياد دخل على معقل ابن يسار رضي الله عنه في مرضه داغ بمارئك فقال له معقل معقل رضي الله عنه ارتويني محدثك بحديث زدرت حدیث بیانو میو حدیث رولا انی فی الموت که زد مرگ پا حال کنوی لم او حدیث کبی ما بطال بیان کرنوی ما ورید ریدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا یقولو چه فرمائلی ما من امیر نشتے و مشری علی امر المسلمین چه دے مشر شید کار دا مسلمانانو ثم لا یجہدو لهم بیا دای د پاره کوشش نه کوي و ينصح او خیر خواهین لټای الا لم يدخل ماهم الجنه مگر اب دای سر جنت ندن کی او به قال حدثنا عقبه ابن مكرم العمي قال حدثنا يعقوب ابن اسحاق قال اخبرني سواد ابن ابي الاسود قال حدثني ابي ان ما كرم نسار رضي الله عنه مرض بیمار شو فاتاه عبد الله ابن زياد يعوده تپوسكون نحو حديث حسن عن ماقل رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا شيبان بن فروها قال حدثنا جرير بن حازم قال ابن حسن والنعيد بن عمرو رضي الله عنه وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم داود مرغرو رسول الله صلى الله عليه وسلم وردن شو بيد الله ابن زياد ديبو بيد الله ابن زياد وردن شو او دا صحابي عايز ابن عمر د بیعت الرضوان کی مودونی دلان دی بیعت هم کنیو اده پا بسرہ کیو سیدو او دی ابن زیاد پا امارت کیو فات شوی دی او اې د دې د کور وبو لارې لنتلې یو خلاره کنالای وی او یو کنالای نین لار په ګندکی خبره ته مو خیال لې د عايز ابن عمر رضی الله عنه وبو د کور نو وته لارې تا رذنه تپوسو شو دوی ویده چه دا اوبو پا دی اخپل حجره کی توی کم ندامات محبوبی دی چه دا مسلمانانو پلارا کی توی کم چال تکلیف نشی نو کلهخته نی لار کې خامخا تکلیفي صحابه او د دور خبرو خیال کولو دی ور دن شو په عبد الله ابن زیاد فقال ورته وی اے بنی یادا گورنر اب انتها ظلمونه کول اے بچیا انی سمیت ما اوریدلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یقول چ فرمایلی ان شر الرعای ناکار پا مشرانو کی گورنر دے ممبر دے مشر دے لگ مشر دے غٹ مشر دے الحط و ما ناکار پا مشرانو کی ظالمان دی فا ایا کان تکون منو خبردار چت گرد دوین نشی فقال له ندا بيدين ورثو يبيد الله ابن زياد اجلس كينا فانما انت من نخاله اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تو خويد بوشکرو د مرګرو د محمد صلى الله عليه وسلم نا فقال صاحب ورثو والكانت لهم نخاله اي كم بوشکريو س انما انما كانت النخاله بعدهم وفي غيرهم بوسکری او بیکار خلق خرست راغله او په غیر کی دي صاحب او نټول نه خو الله راضی دی اے وایته د غره صاحب او ننی ته د علما او ننی صاحب ټول غره خلق او د دې امت د سر تاجونه ارست چې څومره خلق راضی تر قیامت د دې ټولو نه صحابه کرام غورو او ټول عادلانو ټول زموږ مشرانو پاغی کې نخالا ډونا تا ګډوډواله خو پرستو خلقو کراغله بابو غلظ تحریم الغلول باب دې په بیان د سخوالی د حرام والی د غلا کولو کې د غنیمت نا د غنیمت نا یا د غشان غلا کولو یا د خطرې شه ده و به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم نبي حيانا انا بي زرعه نبي هريره رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ودردره وپمون کې رسول الله صلى الله عليه وسلم ورس فذكر الغلول نو د غلول ذکر کړو غلول اصل کې وای خیانت ته مطلقا بیا د دې استعمال غالب شوه د چې په غنیمت کې سره خیانت کوي مال غنیمت کی خیانت کی ذکر دو غلول کو فعظمه نو ډیر لوی خدا وعظم امره او د دې کار ډیر لوی ذکر کو ثم قال بیا د الله حبیب فرمایل لا الفی ان احدکم خام خاودین مم یو پتا سو کی امت یانو یجیع یوم القیامت چراشی پر از د قیامت علا رقبته بعیر او د د پسټ باندې خوئی له رغاء او د لرا आवाज وی پشان د आवाज دوخ رغا وی صوت البعیر تا یقول د وای رسول الله اغثنی یا الله رسول اعظم مدتو کا فاقول زبوام لا املک لک شیئا زتا پار مالک نیم د سشی ته خود قانوني خداوندی د لان دراغله قد ابلغتو کا ما خو تعالی خبر در رسول وا لا الفی ان هدکم خام خودن مم یو پتا شو کی یجیع یوم القیامت جراشی پر از قیامت علا رقبته فرسن اپا سٹمانی اسوی لہو حمحمتن او اغد پارد آسغن تیوازوی حمحموی سوت الفرستا فیقول یا رسول الله اغیثنی زما مددتک او زما فریاد قبل کفا قول لا املک لک شیئا قد ابلغت کز تعال مالک میم دس شی ما خود خبر در رسول وا لا الفی ان احدکم خام خودم یو پتا شو کی یجی یوم القیامه چراشی پرز د قیامت الا رقبته شات نو پسټ بانی ګډوی لو سغاون او د پارا واز وی پشان دا واز د ګډ یقول یا رسول الله یا غسنی فاقول لا املک لک شین قد ابلغت کلا الفی ان احدکم خام خودن مم یو پتا شو کی جیو چراشی پرز د قیامت الا رقبته نفس عدد پسر بانی او نفس نا شوی لهاش لها شیاهن اغید پارچوی داغید پارچوی فیقولو دی بوائی یا رسول اللہ غشنی فاقول اللہ ملک لکا شین قد ابلغتو کا لاول فی انہا حدکم یجی یوم القیام علا رقبتی رقاون تخفکو اے پسٹ بانی رقا جامیدی او تخفکو اغدا سی رپی اوائی رپوی على رقبته رقاع تخفق او د شټ د پاسه رقاع کپړوي تخفق پړکی اور پی فیقول یا رسول الله اغسني فاقول لا املک لک شیئا قد ابلغتک ما درت خبر در رسول وا لا الفی ان احدکم یجی یوم القیامه قام خاودین مم یو پتا شو کی جراشی پرز د قیامت الا رقبته سوامتن او د د شټ د پاسه سرا اوس پینزر دی سوامت سروس پینو زرو ثوی او هغه مالونو ثوی چې کسانی روحنی جاندارنی فیقول یا رسول الله اغیثنی فاقول لا املک لک شیئا قد ابلغتك وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان النبي حيان ها وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير النبي حيان وعمارة بن القعقاع جميع النبي زرع النبي هريره رضي الله عنه بمثل حديث اسماعيل عن ابي حيان وبه قال حدثني احمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ايوب عن يحيى بن سعيد النبي زرع امر بن جرير النبي هريره رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلول ذکر کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم غلول فعظمه نو هغه ډیر لوی کړو وقت الصل حدیث او حدیث ذکر کو قال حماد ثم سمعت يحيى يقول بعد ذلك يحدث فحدثنا به نحو ما حدثنا عنه ايوب وبه قال حدثني احمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا ابو معبر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب بن يحيى بن سعيد بن حيان عن ابي زرع نبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم باب تحريم هدايا العمال حرام دي حديد عمالو ایو عامل اولی گلو چیتا زکاة را گنڈاو ای دا زکاة دے دا مال خلق را کڑی نو دا حرامی و ناروا دی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وابن ابي عمر واللفظ لابي بكر قالوا حدثنا سفيان بن عيينه الزهري عن عروه عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عامل جوړ کړو نبی دې سلام رجل یو سړی من الاسد دا صد قبیلینا يقال له ابن اللطبيه اتو ابن اللطبيه قال عمرو وابن ابي عمر على الصدقه فراتو لول الزكاه فلما قدم كل شراء قال بي هذا لكم داستا شوني وهذا اهدي الي او دا ما ته هديه را کړی شوینا قال فقام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على المنبر الله حبيب منبر ودري دلو فحمد الله واثنى عليه الله حمد ویلو پاله سنا ویلو وقال فرمایلو ما بال عامل ابعثه صد حال دی عامل چې زیولېګم فيقول غواي هذا لكم داستا شود واذا اهدي الي او دا ما ته هديه کې را پېښني را کړی شي افلا قعد ايا د کيني نفي بيت ابي پکور د پلارو بي بيت امي پکور د مور کې حتا ينظر تد شي دي وګوري يهدا اليه املا چې دل سو کې ديا را لګل شي د تا ديا او کنا دا خو یو قسمه رشوت ته والذین افسو محمد بیدی قسمی دی پاغزاد چی روح د محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلاس کنے لا ینالو احد منکم من حاشین نحاسی لویو تندتا سنن دین سشی اللہ جا ابیہی اوم القیامہ مگر رات للبو کی پدی پرزد قیامتی احملوہو علی عونقی دا بید سٹ د پاسرا پور تکنے بعير له رغاء اخبيد اغبد وغنت आवाज وي او بكره له خوار او غا غيب وي داغبد اغي غنت आवाज وي او شاتن ته عرو يا بغد وي او داغبد غنت आवाज وي سمر فائدي به پور تکل دوال لا سن مبارک حتا رئینا اوکتو منگا عفرت ابتوی سپینوال دائید ترخونو دمر لاسونا مبارک پور تکل ثم قال بے او فرمائن اللہم حل بلغتو مرتین اے اللہ آیا ماستا پیغام و خبر و رسولکن دوکرت داسی ہوئی وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللطبيه عامل جوړ کړو نبی رسول سلام ابن اللطبيه رجلا من الازد ده او شړ او داس کبینین على صدقه په زکات را غنولو فجا بالمال دمال راړو فدفائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم او دا اللہ پیغمبر تے ورکو فقال هادا مالکم دا غد شتاسو دا پار دوا دی هدیتن او دا هدیت دا اہدیتنی ما تا هدیت کی را کنے شوینے و نبی علیہ السلام افلا قعدت فی بیت ابی کومک آیات کی ناسی نا پکور دا پلارو مورستا کی فتن زور چتا کتنے وی ایهدا لک املا جتا له دې در کول شي کنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا يا حضرت الله حبيب خطبه ان کے ثم ذکرنا حدیث سفیان وبه قال حدثنا ابو قريب محمد بن للا قال حدثنا ابو شام قال حدثنا هشام النبي نبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الاسد دا اسد کبیری نه او سړی سکنه دای عامل جوړ کړو علا صدقات بنی سلیم د بنی سلیم په صدقات یدا ابن اللطبیہ ابن الاطبیہ دتب ابن الاطبیہ وی فلما جار کله چراغ حاسبه د سری صاحب کو قال هذا مالکم دی عامل ودا تاسو د پار دی و هذا هديه او دا هديه دا داستا سودی او دا هديه دا داستا سودی او دا پک هديه دا فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فالا جلست في بيت ابيك تولك ناسنا فقور د پلار استاو د مورستا کی حتا تاتيك هديتك چراغ لوي تا تستا د هديا ان كنت صادقن کچري ترشتي نيوي ثم خطو بناوي مت خطبه فامد الله اسنا له الله حمد ويلو پال سناوي ثم قال اما بعد بے فرمایلی ورچ پس دی نی فین نی سامل الرجل منکم ز عامل گرزوم سڑے تاسو نه عل عمل پامن مما داسنا والله نی الله چه لا پزم شرکنے فیاتینی نو دیرات للکیما تا ویقول وای هاذا مالکم دا هغدی چ تاسو د پاردی بهار هدیته نو داه دیا دا او هدیت لی دا مال هدی کرا کنے شیر افلا جلس فی بیتی بی و امی آیا دے کینی نا پکور دا پلارو مور کی حتی تاتی اہو هدیتو تردی چراشی دا تا هدیت دا انکان سوادکن کدیری شیری واللہ لا یا خضو حد منکم قسم پا اللہ نالیو دتا سندی نسشی بغیر حقی پناقا إلا لقي الله تعالى مگر دې بدا الله سره ملاوشي يحمله دا شی به را پور تکړې پرز د قیامت فلا عرفن احد منكم نخا وخاودن په جنم یو پتا شو کې لقي الله چې الله سره ملاوشي يحمل بعيرا له رغاء او خ پور تکړې وغيل رچوي او بقره لها خوار يا را پور تکړې د غوا غوې وغيل راواز دې او شاتن تعرو ثم رفع يديه بلا سونا مبارک پور تک الحتا روی بیاز وپتهی وکته شوش بین والد تخرت رخن مبارک داوی یقول د الله پیغمبر علیہ السلام اللهم هل بلغت اے الله ما ست پیغام رسول بشور عینی و سمع اذنی ویز ماسترگو لیدن لہو غگنو می اوریدن دابو ہمیں دو سعیدی رضی اللہ عنہ وی زماسترگو دا اللہ پیغمبر کتو او زما غگنو دا پیغام اوریدو وبهی قال حدثنا ابو کریم قال حدثنا عبدتو ابن نمیر و ابو معاویہ ہا وبهی قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیمہ قال حدثنا عبدالرحیم ابن سلیمان ها قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان كل من شام بهذا الاسناد وفي حديث عبد تو ابن نمير فلما جاء اخر الشراء حاسب حساب اور سروكو كما قال ابو سامه لك سنگ ابو ساموي اب حديث دي ابن نمير کی تا تعلمن والله اما خاپو بشی تاسو قسم پا اللہ والذی نفسی بیدیهی پا غزات می دی قسم وی چی روح می داغل آسو کنے لا یا خودو احد من کم احد من حاشین نالیو پا تاسو کی دیر نسشین وداد فی حدیث سفیانا قال بسور عینی و سمع اوزنایا زماسترگو لیدل کول غگنو می اوریدل کول وصلو زید ابن ثابت او تاسو گئی د زید ابن ثابت لا فإنه كان حاضرا معي عام زما سره حاضرو انه كان حاضرا معي ما سره حاضرو وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال ابن جرير عن الشيباني عن عبد الله بن زكوان وابو الزناد عن عروه بن الزبير عن عروه بن الزبير عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا للصدقه یو سړی عامل جوړ کړو په صدقه راوندولو فجاء بسواد كثير اغزان سر ډیر از ناور روسیو حیوانات و نور سیزونه و فجعل یقولو نشورو شیو چیو یا دا لکم دا استاسو دی و ها دا اهدی ایلی یا دا ما تا هدی اکرا کلی شوی دی فذکر نهو او دغشان حدیثی ذکر کو قال اورور وی فقلتو لی ابی حمید الساعدی رضی اللہ عنو اسمیتو من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر دی دا اللہ دا پیغمبر ناوری دی فقال من فیه لا حزنی دا غید خلی مبارک نظم آدی غگنو تا و بیهی قرات دسنا ابو بکر ابن و بی شیبا قرات دسنا وکی ابن جرع قرات دسنا اسماعیل ابن بی خالدن قیس ابن بی حادم اندی ابن عمیرال کندی رضی اللہ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من استعملناه منکم لا عمل چانچ عامل جوڑ کمونگ دے تاسون پسا عمل فکت منا مخیتن پٹے که زمونگ ند گنڈلو یوستن فما فوقه ود دین کم و زیاد کان غلولن ندب غلولوی یا تی یوم القیامہ دے برات لکی پدی پرز قیامت قال فقام الیه رجل راپور تشور تیوسر اسود من السوار تور رنگی ودان سوارونا کانی انظر الی تبیگ نزو لگورم فقال یا رسول اللہ اقبل عنی عملک زمان والا و قبول کا غامل لزدی چتا گورنر کڑے مشر کڑے عامل کڑے دی مغا واپس والا قال وما لکا یول اسی شوی تالر قال سمعتو که تقولو کذا و کذا تاسو نبی واردل تاسو داسی داسی وائی قال وانا اقولوه الان زوسم وام من استعملناه منكم ارغ سوق چې موږ ته طلب د عمل کړو تاسو نه په عمل فیجیو راتللی او کل به قلیل او کثیر هی په لګوډر فماوت یمن او خزا هغه چې ورکړې شي د دین نو عادل او ما نه یانه انتها هغه چې دې تمن کړې شي نو من دي شي و به قرات سنا محمد ابن عبد الله ابن عمر قرات سنا ابي محمد ابن مشرن هاوی قال حدثنی محمد بن رافی قال حدثنا ابو شاما قالو حدثنا اسماعیل بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهیم الحنظلی قال اخبرنا الفضل بن موسی قال حدثنا اسماعیل بن ابي خالد قال اخبرنا قيس بن ابي حارم قال سمعت ادي ابن عمير الكندي رضي الله عنه يقول اغوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديثهم دغشان حدیث ذکر کو باب وجوب طاعت العمراء فی غیر معصیت و تحریمها فی المعصیت باب دے واجب دے طاعت العمراء او بغیر د گنانا او حرام د دای تابیداری په گنا کې وبه قال حدثني زهير بن حرب وارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج نزل نازل شوه دي آیات يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ايمان ولو تابعداريو قيد الله وتابعداريو قيد رسول الله صلى الله عليه وسلم واولي الامر منكم اولو الامر تاسونا اولو الامر مراد امرادي ادا پاکی ارجح قول لے یا تی مراد علماء دی یا تی مراد صحاب دی دانا دل شو پا بارد عبداللہ ابن حضافت ابن قیس ابن عدی سحمی رضی اللہ عنہ کی باسہو دے لگلے و نبی علیہ السلام فی سریعت ان پہ و جماعت دا صحابہو کی اخبرنی ہی آل ابن مسلم خبر را کړما ته علی ابن مسلم سید ابن جبیر ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا وې د دبارک نازل شیو بازی د نزول نور وجم ورته ذکر کړی اباد دا وجم پکې ذکر کړي دا اور اس کو واقعا ذکر کړي وېدا یو صحابي وو د بارہ کدا نازل شوه لکه رستو واقعات تفصیلا روان و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا المغيره ابن عبد الرحمن الحزامي عن ابي الزناد يعني لا رجع نبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من اتواني چاچ زماتا بيداريو ك فقد اتوا الله ندد الله تا بيداريو قالك قران کي وي ومن يطيع الرسول فقد اتوا الله چا چې تابیداریو کده رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د تابیداریو کده الله عز وجل کده الله پیغمبر هغه حکم کوي چې سورت الله ویلی و من یعصینی فقد عصى الله او چا چې ما نه فرمانیو کنو د الله نه فرمانیو کا و من یطیع الامیر سوک چې د امیر منی فقد اتوانی ند زما تابیدار یو کومه یا شل امیر سوک چې د امیر نه فرمانی کوي فقد عصانی ند زما نه فرمانی وکا وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابن عنان بن ابي الزناد بهذا الاسناد ولم يذكر ومن يصل امير فقد شاني وبه قال حدثني حرمله بن يحيى قال ابن ابن وابن قال ابن يونس ان ابن شهاب اخبره قال حدثنا ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابي هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال من اتواني فقد اتوا الله چا چې زما ته بيداریو کو نو د الله ته بيداریو کو منا سواني فقط صلی الله چا چې زما نه فرمانیو کو د الله نه فرمانیو کو منا تو اميري فقط تواني چا چې زما د امیر ته بيداریو کو نو د زما ته بيداریو کا ومن عشوا اميري فقط عشواني او چا چې زما د امیر نه فرمانیو کا نو د زما نه فرمانیو کا وبه قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا ابن جريج عن زياد عن ابن شهاب عن ابا سلمه بن عبد الرحمن اخبره انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء وبه قال حدثني ابو كامل الجهدري قال حدثنا ابو عوان عن يعلى بن عطاءه انبی القمتا قال حدثنی ابو هريره رضی اللہ عنہ من فيه لا فيه دخل داغن خلی زماتا قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال وبه قال حدثنی عبد الله ابن معاذ قال حدثنا ابي قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ عن علی ابن اطوائد سمع ابا القما سمع ابا هريره رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نحو حدیثهم وبه قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمرو بن حمام ابن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حدیثهم وبه قال حدثنا ابو طاهر قال حدثنا اخبرنا ابن وهب عن حيوان ابا يونس مولى ابي هريره حدثه قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال من اتوى الامير ولم يقل اميري تاسي لفظ ويني وكذلك في حديث اما من ابي هريره رضي الله عنه وبه قال حدثنا سيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلا عن يعقوب قال سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن نبي هاشم نبي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عليك السمع والطاعه پتہ لازم دی خبر قبول او تابیداری دا امیر او خلیفہ فی عسرک و یسرک پتنگی او پاسانی کی ومن شوتی کا ومکرہی کا اک خوشالی کا خفے و اثرت علیک اچی نور خلق پتا ورکی او بیابم دا امیر او خلیفہ او بادشاہ خبرمانی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عبد الله بن براد الاشعري وابو كريب قالوا حدثنا ابن ادريس عن شوبه عن ابي عمران عن عبد الله بن سوامت عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال ذي فرمائن خليلي صلى الله عليه واله وسلم زما خليل دوست رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاني ما ته وصيت کړي ان اسمع واطيع زبا خبر قبلو موتا بداری بکم انکان عبدن اگر که پما خلیفہ و امیر جوړ شو عبدن غلام مجد على طرف چه داغ طرفون کٹ شوی لاسک پی یا پوزخ و گنتی کٹ دی مجد على طرف وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال وحدثنا اسحاق قال عن النضر بن شمیل جميعا شوبان ابي عمران بهذا الاسناد وقال في الحديث عبدا حبشيا اگر کمشر او بادشاہ غلام حبشي مجد على اطراف او داغ اطراف کټ شوی دی مجد على اطراف نے و بھی قال حدثنا عبید اللہ ابن معاذ قال حدثنا بھی قال حدثنا شعبۃ نبی عمران بهذا الاسناد كما قال ابن ادریس عبدا مجد على اطراف وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن يحيى بن حسين قال سمعت جدتي رضي الله تعالى عنها وما دخل لي انا اريدني حديث بيان ان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم شدي اريدني دي النبي صلى الله عليه وسلم نے خطبه وی په حجۃ الوداع کی وهو يقول اي فرمائل ولو استعمل عليكم کچر مشر عوامل جوړ کړې شو په تاسو عبد یو غلام يقودكم بكتاب الله او تاسو روان کړی په کتاب د الله داغه مخالفت نه کوي نو اسمعوا له واتيو هغه ته وګونی صحیح خبره قبول کړي او تابعداریو کوي وبه قال حدثنا ابن مشار قال حدثنا محمد بن جعفر عبد الرحمن بن مدين عن شعبه بهذا الاسناد وقال عبدا حبشيا اگر کوي غلام حبشي ابتداء نک مشوره سره خو بادشاہ به غلام ني او اندامونو نیمګړي به ني روغ اندامونو والے وي او کدا سه سره په زور مسلط شو نو مطلبوي چې دا الله په کتاب عمل کوي نو وستا سم د په حکومت صبر وکي اګه تاسو د لمه خل روزي نو اسه بده امت ویني توی شي نه حق او بدمنی براشي وحدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع بن الجراح عن شوبه بهذا الاسناد وقال عبد حبشيا مجددا غلام دے حبشی دے او کٹکڑی شوی اندامنے دی و بیہی قالت دسنا عبد الرحمن و نبیشن قالت دسنا بحضن قالت دسنا شعبت و بحادن اسنات ولم یذکر حبشی مجدعن الفاظ و زاد انہا دا چید دی و ریدنی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی منن او بی عرفات دا خبر پمین آیا پا عرفات کیوں ریدنی وا وبه قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن عيينة قال حدثنا باكر بن زيد بن انيسة عن يحيى بن حسين عن جدتي ام الحسين رضي الله تعالى عنها قال سمعت وتقول جدي حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع و ایما دا اللہ دا رسول سر حجت ودا کرو قالت فقال رسول الله صلی الله علیہ وسلم ویلو دا اللہ حبیب قول کسیرا وی ناڈیرا ثم سمیتو بیامی تیواردی قولو جوین امیر علیکم عبدن کچر امیر جوڑ کرشو پتاسو یو غلام مجدعن کٹکڑیشو اندامن والے حسبتوها قالت اسود تور دے یقودکم بی کتاب اللہ خدا اللہ پا کتاب روان کنی ای داغی مطابق مشرک ای فاسمعو لہو واتویعو فاسمعو لہو واتویعو نو داغ تابداریو کئی و خبر قبول کئی د شریعت مطابق و بیهی قرادسنا قطبتون سید قرادسنا علیہ سنو بید اللہ ناف یعنی ابن عمر رضی اللہ عنو عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو قالا على المرء المسلم پسڑی مسلمان السمع والطاعت وکی خود لیو تابیداری د امیر او د خلیفہ او د بادشاہ چېغه مسلمان وی او دیندار وی فیما حب و کرها پاغس کی کده د خو خیو ک خو خین وی الا یوم رب معصیت مگر دا چې حکم ورته کړی شی د ګنا فینو مر رب معصیت کو حکم کړی شی د ګنا فلا سمع ولا طاعت نو بیا ورته نو وکی دیو نو تابیداری کئ و به قال حدثنا زهير بن حرب محمد بن مسلا قال حدثنا يحيى القطان ها وقال حدثنا ابن مير قال حدثنا ابي كلامان عبد الله بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثنا محمد بن مسنا وابن بشار واللفظ لابن المسنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد عن سعد بن عبيد عن ابي عبد الرحمن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا لغله ويلخر وامر عليهم رجلا اپديو سړي امير جوړ کړو ویدا سو کو دا سڑے عبداللہ ابن حذافۃ ابن قیس السہمی او ایدہ بدا سے بعض اوقاتو کے خوش طبیعتی کولا فاوقد نارا نور بلکو وقال ادخلوها ودوی وردن شہیدیتا فارادنا سن سخلق اراده او کا يدخلوها چوردن نشي چې امیر سه بوای وقال الاخرون نور ان فررنا منها مو خود اور نرا تختیدنی نور لس گوردن نشو نو ذکر کړی شی ودا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين نو ویلی واغه کسانو ته ارادو چې اراده کړو وای يدخلوها چوردن نشي دی اورتا لو دخلتموها لم تزالوا فيها الى يوم القيامه وردن نشيو يمشبوي پدي کې د قیامت پوري وقال للاخرين قولا حسنا نور ته خيسوي ناو کا قال الله پیغمبر لا طاعت في معصيه الله دا الله پنا فرمانه کې د امیر او د مشر د پلار د مور د خاور خبره نه بني انما الطاعت في المعروف تابیداری خو پنی کو کارونو کیندا وای دوار تبیا وای چیر ادی ان قریب او چباز ور ټوب کړي او غوی نماز سره خوش طبیعتی کولا بادی وای جداد عبد الله ابن حذافه الصحابی بارک راغلی اباد کی د دین مخالف راغلی نو باز وای دو کی سیدی او بادی ترجی ورکنی دا آغی تشید ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کم روایت تے دو واقعات دا سراغلی نبازی یو گرزولی زکر یو کہ رجل مبهم دے چسو کو ابل کی راغلی چید عبداللہ ابن حذافت السہمی رضی اللہ عنہ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وابو سعيد الاشج وتقاربوا في اللفظ اذي بالفاظ كيوبل سرني قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا اعمش ان سعد ابن عبیدہ نبی عبد الرحمن ان علی رضی اللہ عنہ قال باص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریتن لگریوال دا اللہ حبیب یو جماعت د مجاہدینو واستعمل علیہم رجلا من الانصار او امیر جوړ کړو په دوی یو سړی د انصارونه ورته وی د انصارونه وای کسو کوئی چې عبد الله ابن حذافه الصحابی نه خو د قریشو نه دی ا قریشی نو دواړو واقعاتو کې دا ست تضاد راځي ځکه بازی ویلی چې دا حمل دې په تعدد قصتینو وامرهم حکم کړو دوی ته اسمعو له چې د خبره دی او ری وي او تابعداري کوي فاغد وبو فشن نو دی امیر غوسه کړو دی او شی بارکه فقال اجمعوا لي حطبا نغير عجم كيمات لرغي فجمعوا له ندي لرغي عجم كل ثم قال اوقدوا نارا يور بلكي فاوقدوا دي يور بلكي ثم قال الم يامركم امير ورتوي ايات حكم نو كل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تسمعوا لي وتطيعوا جزما خبر باوري او زما تا بيداري بكوي قالوا بلا دیوی اولینا دا اللہ پیغمبر خمونگتا داسی ویلیو قال فدخلوا آمیر سیبوی وردن شیدیتا قال فنظر بعضو من آبادین بعضی توقتل فقالوا دی صحابوی انما فررنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من النار مونخرا تختی دیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدورنا مونچ کفر پریخ ہے ارسم پرخ القبیله او قاب قبیله دا مو غدور نه تختی دریو نور نه څنګه وردن شو وکانو کذالک دای دارنګیو ای وردن نه شو واسه کنه غضب دا غوسه کلار شو وتفیت النارور مړکله شو فنم رجعو کله شو واپس را للمدینه منوره تذکرو ذالک ذکر کړي ودا خبر نبی صلی الله علیه و الی و سلم تا فقال ای فرمایلی لو دخلوا ادی کو وردن شو ما خرجوا منا طیبت روتنه انما الطاعه فی المعروف تابیداری خو پنی کو کارونو کړه دا الله پنا فرمانو کړه دا وګورکا امیر دی استاد دی پلار دی مشر دی خاون دې خزه دا سوکم کدي او چې د ګناه حکم کینو نه بشي منله و به قرات سنا ابو بکر بن ابي شيبه قرات سنا وكي و ابو معاويه ان رحمش به هذا الاسناد نحوه و به قرات سنا ابو بکر بن ابي شيبه قرات سنا عبد الله ابن ديسن يحيى بن سعيد و عبد الله ابن عمران عباده بن الوليد ابن عباده عن ابيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال بايعنا موږ بیعت کړو د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم سره على السمع و الطاعه فوکه خود او پتا بيداری چې موږ بد مشر د امیر د خلیفہ تابعو فی العسر و الیسر پسخته او سانتی کی والمنشت و المکره په خوشحالی او په خفقان کی وعلى اثرتنا لینا او بیا به موږ خبره منو اگر کو نور ته په موږ باندې غورواله ورکي موږ له سن راکې ل ورکي موږ محروم کای وای ته ورکي وعلى الله ننازع الامر اهله اپدی مور سره به یاد کړو چې موږ با جګړن کو د په امارت کې د اهل لذي سره ایسوک مشر خلیفہ دے اغسر او پا مشرائی نی جنگی گو بس داغ با منو داغ سره د جنگی دو کار من کهو اگر دا امیر دا تابداری پا امور مباحو که دا کم شے چی فرض دے واجب دے سنت دے ایک که خود دا اللہ و دا رسول حکم منے لکا مز منکو دا خدا امیر حکم نه دی دا خدا الله او در رسول حکم دی چې کم کارونه مباح دي او هغه ګناه نه دا ناغی کی دول الامر تابداری ضروری دا و کم کار چی دو گنا نی نو دا وقت دا مسلمان بادشاہ داغ تابداری پاکی واجب دا که بادشاہ دی او دا سکار حکم کو چی گنا ندا نو په خلکو دا غی منل دا واجب او ضروری دا که اللہ وی واتوی اللہ و اتوی الرسول و اول الامر دا په امور مباحو کدا دا په امور مباحو کدا د دې فقهاو چې کومه اجتهادي مسلې دی توجه کوي ها یو امام ویدانو که خلیفہ چاته حکم کو چې تب په دې حدیث عمل کې ای په دې حدیث عمل کوي وی هارون رشید امام ابو یوسف امام محمد رحم الله ته ویلو پدی اخترونو کې مذهب حنفی کې شپک تکبیرونه دي تاسو فقې کتاب کې ویلي کنه ها اپ دی نورو کې د شپګو نصیوا دی یولس دولس جوړیږي نو وی هارون رشید بادشاہ خلیفہ امام ابو یوسف امام محمد ته وی وی زما د نیکون ته تکبیرونه بوای اے هغه یولس دولس نو غیب بیا غوی ای بداوی نو کوم ځای کې خلیفہ اسلامی وی او پدی فروی اختلافی مسلو کې چې کوم خبره حکم وکړو دا خود ګناه حکم نه دی یو پلم خبره ده بل پلم ده نو دا تابعداری لازم وی وای په کوم مسلو کې چې اختلافی زموږ د فقه حنفی مسله ده او پاغی کې امام او خلیفہ حکم وکړو ناغدا سو ګرځید لکه اتفاقی هغه اتفاقی وګرځیدا بیا بعد خلیفہ حکم پکې منل شي د خلیفہ حکم په پاغی کې منل شي د امیر وعلى ان نقول بالحق موږ د الله د حبيب سره بیعت کړو چې موږ به حق خبر وایو اینما كنا کمزه کیچیو لا نخاف في الله لو متلائم نبيريغو د الله د دین بارکې د چا د ملامت یا نه او به قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبد الله بن ابن ادریس قال حدثنا ابن عجلان و عبد الله ابن عمر و يحيى ابن سعيد و بعد ابن الوليد في هذا الاسناد وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا عبد العزيز بن الدراوردي عن يزيد و ابن الهادن و بعد ابن الوليد ابن عباده ابن الصامت عن ابيه قال حدثني ابي رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعت کړو د الله د رسول صلى الله عليه وسلم سره بمثل حدیث ابن ادریس وبه قال حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم قال حدثني عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني بكير عن بصر بن سعيد عن جناد بن ابي اميه قال دخلنا على عباده بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض وبيمار فقلنا بغيره حدثنا مغته حدیث بیان کا اصلحك الله الله دې تا درس کی به حدیث په یو حدیث ينفع الله به الله موږ له پاغه فائدہ را کی سمیت او چې تا ورې دې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال دعانا دیو دي صحابي روبلل موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم فبیان او موږ سره بیاتو کو فکان فيما خذ علينا نواغ چې زمونږ نه وعده غستوه ان با یا نا لسمه وتوا چې موږ سره بیعت کو پسمه وتوا اتبانی چې موږ به خبره منو تابعداري وکو فیمن شتوینا زمونږ په خوشحالی کې و مکره او زمونږ په ناخوشی کې یک طبیعت غواړي کنه غواړي و عسرنا و یسرنا زمونږ په سختي او سانتیا کې و اثرتنا لینا اکا پا مونگ امیر سو غورکیم بدا خبر منو والا ننازع الامر اهلو جگڑ بنکو پکار دا مارت کی دا اهل لدے سرا چی اغل دی کو مونگو آئی جز مشر کیگم قال الا ان ترو کفرن بواحن مگر دا چی امو کتو دا بادشان کفر خکارا چی بادشاہ سرگند کفر کارو نکی عندكم من الله فيه برهان او تاسو سرا د الله د طرف نه پدی کی دلیلو کفر بواح وی اے د ظالم بادشاہ مقابله کی خروج او بغاوت څنګه ده نو پدی حدیث باندې الا ان ترو کفرن بواحن توجه مدا جمهور علماء دلیل نیولې چې د بادشاہ وقت مقابله کی چې هغه ظالم ده فاسق ده نو رعیت به بار روزی نه مقابله لا چې موږ دې لری کو او کدا غنه صریح کفر لیدو او که بادشاہ ظالم دی خو کا کفر نه کوي نو بیا با امت خروج نه کوي او پدې د فقهاو اتفاق دی چې واجب د تابعداری د بادشاہ چې په زور غالب شي په زور حکومت اغسته اده د مرګردیا کې مسلمانان جهاد وکړي او د تابعداری غواره د مخالفت نه او که بادشاہ صریح کفر وکړو نو به تابعداری جایز نه ده بلکې د چا چې وسوي د سره به جهاد کوي او د د مقابلی لبروزی چی صریحی کفریو کو اپا گناہونو فسکو فجور پاغی با د د بغاوت نکی و خروج با نکی او مسئلہ کی علماء و کتابو نا لیکلی او د دی تفصیل ذکر کرده د مسلې وضاحت ذکر کړي دي کفر بواح چې نبی نو سړی به خروج نه کوي د بادشاہ په مقابله کې اگر که بادشاہ کفر صریح وکړو او داغه کارونه د کفر دي نو بیا هم دی عالمانو دا سړي کړي سره به وسو طاقت لګوري چې د بغاوت وشته کنه او دې بداوی چې زر دې بادشاہ مخالفت کوم نظام او د دینونو مسلمانانو په دې کې خیر دې اکدی وخت کې زموږ وس نشتا او چپ پاتې کیغو کو وس کیږي نو چې بادشاہ د کفر کارونه کوي او د وسم نشتا نو دې بد دې نه هجرت کوي او د غزه به پریږي دازه بد پریږي باب الامام جنتن امام ڈال دے یقاتلو می ورائیه جنگ کی دیشی ددن رستو ویتقا بیهی اپا دزان بچ کی دیشی وبیهی قال حدثنا ابراہیم وان مسلم قال حدثنی زہر بن حرب قال حدثنا شبابته قال حدثني ورقاء ونبي الزناد لعرج نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله حبيب إنما الإمام جنة إمام خليفة دال يقاتل من ورائه جنك ديشي دن رستو ويتقى به وپد زان بچ کی ديشي فَإِنْ أَمَرَا بِتَقْوَى اللَّهِ که امام حکم کولو د الله د پرزګار یو عدل او عدل کولو نو کان له بذالک اجر د د پاره پدی کی اجر وی الله بدل اجر ورکای و یا امر بغیره او کدی د نور سو حکم کای نو کان علیه بنو یو پد باندې بوج دا غینا اپد ب بوج وی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله واصحابه اجمعين الہ العالمین زم د ټول خاتمه په ایمان کې الله مون ته زم والدين او استادان او برو ژوندو ته واړو دې ګناهونه معاف کړي الله زم په اوقات کې خیر او برکات واچي مغلا وسو طاقت او توفیق راکې استاد دین د خولو او د ځپولو الہ العالمین علم نافع زموږ د ټول نصیب کې او استاد پیغمبر د احادیث او استاد کتاب علم سره د عمل زموږ د ټول نصیب سور بیماران دی الله ټول د شفای کاملہ عاجل ورسېږي